วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่114นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐานแบบพระเยซูพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6นะครับข้อที่9จนถึงข้อที่15นะครับแต่เราจะแบ่งนะครับเป็นประมาณ3วันนะครับมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่15นะครับ โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันพี่น้องครับคำอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตรัสสอนให้เราอธิษฐานตามนะครับมิได้มีความหมายว่าให้เราเป็นเหมือนกับบทสวดครับแต่ว่าให้เราจับหลักการของการอธิษฐานนี้ไว้นะครับส่วนประกอบของการอธิษฐานในตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูให้เรานำไปกับปฏิบัติครับการอธิษฐานนั้นอย่าลืมนะครับมีไว้ไม่ใช่เพื่อให้พระเจ้าทำตามความปรารถนาของเราหรือบางคนอธิษฐานใช้การอธิษฐานบังคับพระองค์ทำตามสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราจะต้องอธิษฐานภายใต้ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ6อย่างดังต่อไปนี้องค์ประกอบแรกครับก็คือจะต้องมีการนมัสการพระเจ้านะครับมีการนมัสการพระเจ้ามีการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเริ่มต้นอย่างนี้องค์ประกอบที่2ก็คืออธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับให้น้ำพระทัยของพระองค์ได้สำเร็จในชีวิตของเราอันที่3ครับองค์ประกอบที่3เราจะต้องอธิษฐานอ้อนวอนทูลขอสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราองค์ประกอบที่4ครับอ้อนวอนทูลขอความต้องการฝ่ายวิญญาณที่นี่เราเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องของการยกโทษให้อภัยบาปการที่เราทั้งหลายจะไม่ตกอยู่ในการทดลองฝ่ายวิญญาณและสุดท้ายครับองค์ประกอบที่5ก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับ5องค์ประกอบนี้ทำให้เราต้องจดจำไว้นะครับจดจำง่ายๆครับคำอธิษฐานนั้นเหมือนแซนด์วิชครับนะครับขนมปังข้างบนและข้างล่างก็คือการถวายการสรรเสริญการนมัสการพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้านะครับข้อที่สองสามสี่ข้อที่สามอยู่ตรงกลางสุดนะครับเป็นความจำเป็นฝ่ายร่างกายข้อที่สี่เป็นความจำเป็นฝ่ายจิตวิญญาณถัดขึ้นมาข้อที่สองก็คือเราจะต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ให้เราอธิษฐานทูลขอความจำเป็นในแต่ละวันทางฝ่ายร่างกายต่อด้วยจิตวิญญาณครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคำอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือไม่ใช่อธิษฐานสำหรับข้าพเจ้าอย่างเดียวแต่เป็นข้าพระองค์ทั้งหลายนะครับเป็นข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนี้เป็นการอธิษฐานส่วนตัวแต่ส่วนรวมครับแปลว่าอะไรครับอธิษฐานส่วนตัวแต่ส่วนรวม หมายความว่าเวลาอธิษฐานนั้นก็คือเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยนะครับความหมายอยู่ตรงนี้ครับเปโตรไม่ได้หมายความว่าจะต้องเราจดจำท่องเป็นบทสวดนะครับในข้อที่9นะครับจงอธิษฐานตามอย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าจงอธิษฐานตามคำเหล่านี้นั่นแสดงว่าคำต่างๆนะครับไม่ใช่เป็นเหมือนกับบทสวดที่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะจะตกหล่นไม่ได้เลยแต่ว่าคำนั้นมีความสำคัญในแง่ของความหมายครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูความหมายนะครับว่าความหมายที่พระเยซูปรารถนาให้เราเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานซึ่งเป็นหัวใจหลักๆในข้อที่9นะครับท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พี่น้องครับเราเห็น3ประเด็นนะครับในวลีแรกข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ประเด็นแรกนะครับก็คือคำว่าข้าแต่นะครับหรือคำว่าขอให้พระนามเป็นที่เคารพสักการะนั่นคือแสดงถึงการนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าการถวายเกียรติพระเจ้าการเคารพยำเกรงนะครับนบนอกต่อพระเจ้ายอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือประเด็นแรกครับประเด็นที่สองนะครับก็คือว่าคำว่าพระบิดาพระบิดานั้นหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ขอกับผู้ที่กำลังสดับฟังคำอธิษฐานนั่นคือพระเจ้าครับพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราชาวยิวนั้นไม่กล้าที่จะเรียกพระบิดานะครับไม่กล้าที่จะเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาแต่คริสเตียนเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาได้เพราะว่าพระเยซูสอนให้เราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาพี่น้องครับนี่คือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มาก ประการที่สองก็คือว่าพระเยซูกำลังสอนว่านอกจากพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแล้วบรรดาพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ติดตามพระเยซูนั้นเป็นพี่น้องชายหญิงของกันและกันเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นคำว่าข้าพระองค์ทั้งหลายครับภาษาอังกฤษเรียกว่า us นะครับ us นะครับหรือ we นะครับแสดงว่าเราทั้งหลายซึ่งหมายถึงบรรดาผู้เชื่อทุกคนในทุกยุคทุกสมัยนะครับคำว่าผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์เป็นธรรมประเด็นที่สามครับก็คืออ้างถึงสถานที่ที่เป็นพระที่นั่งของพระเจ้าที่ประทับของพระเจ้าและเป็นชื่อเดียวกันกับคำว่าฟ้าสวรรค์ที่อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ19นะครับผมจะให้ฟังนะครับสดุดีบทที่103ข้อ19พระเจ้าทรงสรรพนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์และราชอาณาจักรของพระองค์ครองทุกสิ่งอยู่เห็นไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าของเรานี่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดครับแต่ในขณะที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวและส่วนรวมแล้วทั้งหลายซึ่งเป็นพี่น้องกันนั้นเรามีพระบิดาองค์เดียวกันเรามีคำอธิษฐานที่ทูลขอต่อพระบิดาองค์เดียวกันเรามีพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และพระองค์สถิตอยู่ในสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างและราชอาณาจักรของพระองค์นั้นครอบครองทุกสิ่งอยู่ทรงทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์เห็นไหมครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าพระสมีภาพของพระเจ้าครับคำอธิษฐานต่อมาก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะรูปแบบการอธิษฐานในตอนในช่วงต้นนี้ครับอย่างที่ผมเคยได้เรียนว่ามันเหมือนแซนด์วิชนะครับก็คือยังคงเป็นรูปแบบของการนมัสการแล้วก็จบนะครับเริ่มต้นเป็นการนมัสการจบด้วยการนมัสการเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์ชื่อของบุคคลมักจะบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของคนคนนั้นหรือบางครั้งนั้นก็บ่งบอกถึงลักษณะทางทัศนคติหรือบุคลิกภาพของคนคนนั้นเปโตรตรัสกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าเมื่อท่านอธิษฐานควรจะอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและให้ความเคารพนอบยำเกรงต่อพระนามของพระเจ้านี่เป็นความหมายคำว่าการเคารพสักการะขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเพราะฉะนั้นการเคารพสักการะนั้นแสดงให้เห็นถ ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและแสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าบุคลิกลักษณะของพระองค์ที่เราสมควรจะต้องเคารพสักการะพระเยซูปรารถนาให้เราจดจำว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เดียวและสมควรที่เราหลายจะนมัสการและสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานเราควรจะเอ่ยพระนามของพระองค์ในการนมัสการพระองค์และหลายๆคนอธิษฐานนะครับบอกข้าแต่พระเยซูในความเห็นของผมส่วนตัวนะครับก็คือว่าเราควรอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดานะครับแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามต่างๆของพระเจ้านั้นเราจะต้องเรียกให้ถูกครับและพระภาคของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับเราก็จะต้องเรียกให้ถูกต้องเราควรจะเอ่ยพระนามของพระเจ้าในการนมัสการพระองค์นะครับเราควรจะมีท่าทีที่สำแดงออกทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในการที่เราจะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกคนนะครับจะช่วยข้าตัวข้าพระเจ้าด้วยขอทรงโปรดอวยพระพรให้พวกเราทั้งหลายทุกคนที่จะได้รับการทรงนำของพระเจ้าในการอธิษฐานทุกๆครั้งทุกๆวันทุกๆเวลาอาเมน